Dovolte mi, abych zahájil další část dnešního uměleckého nebo estetického bloku. Dalším přednášejícím je Ondřej Darych, který se zabývá environmentální estetikou, estetikou přírody a krajiny, estetikou každodennosti, také oblastí estetického pragmatismu a procesuality. Je absolventem katedry estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také jejím současným vedoucím. Zároveň působí ještě v Českých Budějovicích na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Z jeho posledních děl bych zmínil monografii Na okrajích umění, kapitoly z rozpostřené hranice mezi uměním a životem, a dodal bych takovou osobní poznámku, že teprve když jsem si přečetl druhou část záložky, tak jsem pochopil, jak skvělá ta kniha je, protože oficiální anotace vyznívá poněkud jako specializovaně, ale když potom si člověk přečte to, co je vzadu na knize, o těch hvězdách a o té nerozlišené mnohosti, tak je to super. Tak tímhletím motivuji k četbě a dělám takovou nepřímou reklamu, tak jak jsem učinil u předchozích příspěvku, no a předávám slovo. Já děkuju velmi, doufám, že to dnes neskončí nějakou nerozlišenou mnohostí v mém případě. Děkuju Dalimilovi a Otakarovi za pozvání, vám všem předem děkuji za ochotu, mě půl hodiny, to mi připomíná, že musím pustit stopky, mě půl hodiny poslouchat, nebudu vás zdržovat déle. Já jsem v tom posledním jako roce neustále od sebe odháněl takový určitý problém, nikoli nový teoretický problém, a už bych ho od sebe skoro úspěšně odehnal, kdyby se Dalimil neozval s tématem tohoto týdenního setkání, takže o ten problém bych se rád s vámi podělil a budu zvědav na vaše připomínky. V čem ten problém spočívá? Podobně jako se stal předpokladem teoretického přístupu ke světu jistý typ odstupu, pak po dlouhá staletí se předpokládá určitý typ odstupu, distance u postoje estetického. A stejně jako se v jistých situacích, v jistých chvílích může zdát nebo je nevhodné o nich teoretizovat, pak se v jistých situacích stává nebo je nevhodné zaujímat k nim estetický postoj. Pokud se však ale shodneme, nemusí to být předmětem jednoznačné shody, na předpokladu, že umění je estetické povahy, že jeho základním účelem je záměrné vytváření příležitostí pro estetické prožívání, dostává se do otázky, domnívám se, i vhodnost či nevhodnost uměleckého uchopování takovýchto událostí, jakými je třeba válka. Říkal jsem si, že ty příspěvky, které jdou dnes po sobě, asi nebudou souviset, když jsem to poprvé viděl, ale pak mě překvapivě vytanula ta souvislost poměrně silná, protože na jednu stranu na této intuici rozhodně něco je, na druhé straně, jak kolega Kadrnka řekl, jste citoval Vláčela, co říkal o té válce? Z filmu sluší válka. Já se vrátím v tomto příspěvku k velice vlivnému pojmu psychické distance Edvarda Bulloga, který publikoval on v roce 1912. Edward Bullock, jenom pro ty, kteří, jenom pro připomenutí, to byl švýcarsko-britský filolog a psycholog a filozof, řekněme, typický autor jednoho článku. Ne, že by to nenapsal nic jiného a nebylo to zajímavé, proslavil se touhle studií a v zásadě nikdo nic jiného nečte. Zároveň, proč se tímto článkem tak proslavil, nikoli, že by tam jak si zjevil něco zcela nového, ale jak panuje shoda, velmi efektivně přeložil do slov 20. století to, co se stalo součástí moderního vědění, moderní tradice, moderního myšlení. Určitý předpoklad, který sestoupil do té naší kolektivně předpokládané matrice, sdílené předpoklad, že umění je odlišným typem praxe od jiných a že tato praxe spočívá ve vytváření, jak už jsem zmínil, těch příležitostí k estetickému zakoušení. Ten pojem a ta studie Bulogova byla vehementně kritizována, zase nikoli kvůli Bulogovi, ale kvůli tomu, že jemu se podařilo velmi efektivně formulovat něco, co je hluboko ve všech vlivných velkých estetických filozofích umění moderních, co jimi proniká jako nit. A samozřejmě lépe se polemizuje s jedním článkem než s velkými filozofickými systémy. Ten pojem a ta studie byla vehementně z mnoha stran kritizována, ale ta diskuse trvá dodnes, což jak si z druhé strany potvrzuje její to, že jak si není hotovo, že to na té estetické povaze umění stále něco je. Já bych začal jedním z těch citátem, na který jedním z kritiků, kterým je Arthur Bill, tedy on před 10 lety, nebo už je to déle, nevím, umřel, Arthur Colman Danto, slavný americký umělecký kritik a filozof především, který říká toto, dovolte mi to ocitovat, protože se k tomu budu vracet. Podle mého názoru, píše v knize Transfiguration of Commonplace z roku 81, podle mého názoru existují případy, vůči nimž by bylo špatné, či dokonce nelidské, zaujímat estetický postoj, stavět určité skutečnosti do psychické distance, dívat se například na demonstraci, při níž policie mlátí demonstranty jako na jistý druh baletu, nebo dívat se na explodující bomby jako na mystické chryzantémy z letadel, z nichž jsou vrženy. Nezbytná otázka zní, co bychom měli dělat. A Dan to pokračuje. Z paralelních důvodů se domnívám, že určité věci by bylo nemorální reprezentovat v umění. Právě z toho důvodu, protože je vůči ním tímto zaujímám odstup, který je špatný, pardon, z morálního hlediska. Tom Stoppard jednou prohlásil, že pokud vidíte nějakou nespravedlnost dějící se před vašimi okny, nejméně užitečnou věcí je začít o ní psát divadelní hru. Já bych šel, říká Danto, já bych šel ještě dále. Domnívám se totiž, že je cosi nesprávného na psaní divadelních her o takovém druhu nespravedlnosti, vůči němuž máme povinnost zasáhnout, neboť psaní her klade diváky přesně do toho druhu odstupu, který se snaží pojem psychické distance odkazuje, bez citátu, na Bulloga popsat. Domnívám se, že jako pokud souhlasíte na té intuici, která je za tímto tvrzením něco je, na druhé straně vznikají umělecká díla s válečnou tématikou, jsou celé žánry literárních, filmových, filmové literární žánry, které se zabývají, které uchopují, které se snaží se uchopit tyto jevy, tyto události, určité události, ty situace. Zjevně tedy otázka nezní zda vůbec, ale kdy, jak a kdo tak činí. Nyní již k tomu Bulogovu pojmu psychické distance. On jej uvádí příkladem nikoli z umění, on považuje ten pojem za schopný popsat nejen popis, jako základní faktor umělecké tvorby a recepce, ale také především jako obecný estetický princip a připomíná nebo snaží se navodit čtenáři situaci, kdy na moři, na lodi, v noci, si to aspoň já takhle představuji, jste u zábradlí a kolem sebe máte tu mořskou mlhu, nevidíte dál a bojíte se, je to nepříjemný pocit. Je to něco, co vyvolává úzkost, píše Bulo. Něco, před čím bychom se nejradši schovali a utekli a byli někde jinde. Ale Bulo říká, ale všimněte si, že tak my jsme tady na moře zvyklí, že jo, tak si představte, že jste v lese v noze, v noci. Jo, taky to je jako nepříjemný ve většině případů. Ale Bulo říká, ale všimněte si, že čas od času se stane, že to napětí, ta úzkost najednou praskne, odplyne stranou a my najednou si všímáme mléčných kvalit té mlhy. Začínáme si představit, píše smetanové hladkosti vody pokrytecky popírající jakýkoliv náznak nebezpečí. Jako bychom zapomněli na tu situaci, v které jsme z praktického hlediska a tímto uzávorkováním, touto neutralizací našeho obvyklého praktického postoje se nám najednou jeví kolem nás často hrubé, tragické, odpudivé, začnou ukazovat z nevídané stránky a my se v některých ohledech nemůžeme nabažit té novosti, té perspektivy, která se nám tímto odhaluje. Bulo tento příklad zakončuje takovým definičním prvním bodem. Říká, je to rozdíl v náhledu, za něž vděčíme, můžeme-li použít takovou metaforu, nástupu distance. Zdá se, že tato distance leží mezi naším já a jeho afekty, kdy je ten druhý termín použit v jeho nejširším významu jako cokoliv, co působí na naši bytost, tělesně i duševně, jako například počitek, vjem, emocionální stav či myšlenka. To se obvykle, ačkoliv ne vždy, rovná tomu, že se distance nachází mezi naším vlastním já a takovými objekty, jakými jsou zdroje či nositelé takovýchto afektů. Tady na druhou stranu, když připomeneme si ten Dantův vhled, tak domnívám se, že lze pochopit jistou ošemetnost, nesprávnost vkládat distanci vůči určitým objektům a vidět je metaforicky jako něco jiného. Ty vybuchující bomby sledované z letadel jakožto mystické růže, tak to je údajně příměr letců těch kobercově, těch bombardovacích letek zmiňovaný nad Evropou z druhé světové války. Samozřejmě ty lidi věděli, že to ale není. Rozumíte, je tam přítomen ten přeskok, ale my víme, že bychom to neměli. Stejně tam ta potenciálita zjevně je. Bulo dále rozvádí tu svou definici. V oné mlze je tedy tato transformace vytvořena nejprve, tak říkajíc, vyřazením jevu ze souvislosti s naším praktickým aktuálním já, a to tím, že mu umožníme stát mimo kontext našich osobních potřeb a cílů. Že naše osobní potřeby a cíle jsou prostoupeny naším určováním toho, co je správné a není správné. Je tedy správné tento kontext vyřazovat, kdy ano, kdy ne a kdy už jo a kdy ještě ne. Odkazuji k tomu, co jsem říkal dříve. Díváme se na něj zkrátka objektivně, všimněte si těch úvozovek důležitých. Jak se často říká, takže ze své strany svolíme pouze k takovým reakcím, které zdůrazní objektivní rysy zážitku a interpretujeme i naše subjektivní afekty, ne jako stavy naší bytosti, ale spíše jako vlastnosti jevu. Mechanismus distance uzavírá tu svou trojstupňovou definici Bulo. Není tudíž jednoduchý, nýbrž vysoce komplexní. Má negativní inhibiční aspekt, to je ten, který kritizuje Dante a mnoho dalších, tedy to inhibování, umrtvení toho našeho běžného, praktického, každodenního vztahu ke světu, odděluje nás od praktické stránky věcí a od našeho praktického postoje k ním, ale má tímto, což není jako fáze následující, ale je to jakoby spíš druhá strana téhož, má pozitivní stránku, kterou definuje jako vytvoření zkušenosti na novém základě, jenž vznikl inhibičním působením distance. Domnívám se, že až potud, a potud většinou kritikové, domnívám se, Bulloga čtou, a potud, nechci křivdit Arturu Dantovi, ale potud prostě ta jeho výtka sedí, potud bychom jako s ním měli souhlasit bez výhrad. Jenomže potom bychom se dostávali do hlubších teoretických problémů, jak vlastně si poradit s uměním jakožto na jiné typy produkce neredukovatelnou nebo nežádoucně redukovatelnou aktivitu. Já bych rád vaši pozornost obrátil k několika dalším úryvkům, nebojte se, nebude jich více než 3 nebo 4, úryvkům z Bulloga, které ukazují právě onu pozitivní stránku a ukazují skutečnost, že ačkoliv nás takzvaný estetický postoj, jehož byl pojem i psychické distance, tak efektivním vyjádřením pro celé 20. století, tedy především pro ten angloamerický kontext, tak jdeme-li hlouběji, tak tam vidíme ony dvě vrstvy, ony dvě dimenze, které jedna, kdy nelze jednu oddělit od druhé a kdy se ukazuje, že na jednu stranu nás sice to, co popisuje pojem psychické distance, od jisté roviny skutečnosti odděluje, na druhou stranu nám ale umožňuje do ní pronikat mnohem hlouběji, než jsme každý den zavaleni informacemi, obrazy, než jsme zvyklí, což by mohlo zase ten Bulogův pojem psychické distance rehabilitovat. Podle Bulloga totiž distance neimplikuje neosobní, nezaujatý postoj. Ona kantovská idea nezainteresovanosti, ke které bychom mohli stopovat to, čeho je ten Bulogův pojem efektivním vyjádřením, tak je také splošťována na jenom na pouhou nezainteresovanost některými kritiky. Nicméně i Kant ji formuluje jako nezainteresované zalíbení, tedy zájem bez zájmu, tedy určitý typ zájmu, který se stává možným teprve tehdy, kdy ostatní určité určující zájmy jsou na pojistou dobu pozastaveny. Stejně tak pro Bulloga neimplikuje distance neosobní, rozumíte, stav lhostejnosti, který by byl jistě nemorální zaujímat vůči určitým skutečnostem, ať už reprezentovaným, či nikoli. Ale naopak, jak říká vztah osobní, často vysoce emocionálně zabarvený, vztah zvláštního charakteru, jen s tím rozdílem, že onen osobní charakter vztahu je, jak říká Bulo, tak říkajíc odfiltrován. Je odfiltrován ten typ vztahu, který nám často zabraňuje zaujmout adekvátní postoj vůči určitým filmům, určitým románovým dílům nebo určitým divadelním hrám. K tomu poskytuje takový otřepaný příklad. Bulo uvádí, říká toto, abych nekoktal, tak vám to jenom rychle vytáhnu, to důležité. Říká, předpokládejme, že muž, který se domnívá, že mu jeho žena poskytuje důvod k žárlivosti, shledne představení Otela. Čím přesněji se budou Otelovy pocity a zkušenosti shodovat s jeho vlastními, tím lépe ocení situaci vystupování a postavu Otela. Jinými slovy, kdo nikdy nežárlil, tak bude mít, rozumíte, k fikčnímu oživení těch, té situace, tak mu to tak prostě bude mít určité limity, větší limity, než ten, kdo někdy ten velice nepříjemný a hnusný pocit zažil. Jo. Přinejmenším by podle výše uvedeného principu schody měl, říká. Ve skutečnosti ale říká, bude u něj ocenění hry pravděpodobně tím posledním. Rozumíte? Představme si někoho, kdo se omylem podívá své partnerce či partnerovi na telefon a tam blikne nějaká zpráva, kterou neměl vidět, a jdou večer na hotel. Co říká? Ulo platí, domnívám se. Ona skoda totiž působí, že si naléhavě uvědomí svou vlastní žárlivost. Chápete? Jeho praktický vztah nebyl odfiltrován. Nenaváže onen živý vztah, nepropůjčí své distancované afekty Otelovi, Desdemoně a všem ostatním zúčastněným, ale uvidí na pódiu sám sebe, nikoli Otel. Z toho na základě tohoto příkladu pak Bulo formuluje ten princip, na který kritici tak často, základní princip, ten, který jaksi vysvětluje onen mechanismus distance ještě hlouběji, který označuje Edward Bulo jako antinomii distance. Zase ten antinomický rozměr lecosti dění filozofie připomenu. Říká, jak při recepci, tak při tvorbě je tudíž nejvíce žádoucí nejvyšší možné snížení distance bez její ztráty. Rozumíte, ten termín psychická distance je tedy etymologicky zavádějící, protože on sugeruje představu nějaké vzdálenosti, nějaké větší, než obvykle zaujímáme vůči určitým jevům a určitým objektům. Ale to, co míní Bulo, je nejvyšší možné snížení distance. Skoro noření se do objektu, jaksi splývání s nimi, což, jak on říká, takřka nemá limitu. Je to velice takové protoestetické stavy v tomto smyslu, kdy ale neudržujeme velice často právě ten protikladný pohyb toho udržení té distance. Znáte to, když je člověk jako velmi unaven nebo nějaký typ hypoglykemického stavu, tak je člověk tak jako slabší a najednou se dojímá skoro psychickému fyzicky. Jakokoliv. Já bych tady to ani neodděloval. Vysoko, jo. Když budete dlouho na něčem pracovat psychicky, tak je to někdy horší práce, než složit bananu. Ale prostě v některé, kdy je člověk slabší, kdy je vyčerpán, kdy nedrží tu obvyklou rutinní distanci, tak najednou ona kolabuje a nám svět okolo nás vhání slzy do očí, ačkoliv víme, že by neměl, nebo že k tomu není žádný speciální důvod. Stačí zahlednout holuba s jednou nohou, nechci to nějak ironizovat, ale chci jenom ukázat ten psychický rozměr toho jednoho tlaku toho antinomického vztahu. Co nejvyššího možného snížení za udržení. Jo, je to napětí, Dále poslední vlastně takový rozměr, ta je ta druhá věta, definiční. O distanci je tedy stručně možné říci, říká Bulo. Jsem se líbil, že vás nebudu. O distanci je tedy stručně možno říci, že se liší jak podle distanční schopnosti jedince, tak podle charakteru objektu. Charakter objektu pro tuto příležitost můžeme nechat stranou. Bulo má na mysli přibližně to, že jinou distanciaci od nás vyžaduje abstraktní malba a jinou naturalistický román. Jinou explicitní horor, jinou zase rodinná komedie. Chápete, je tam každý jaksi v různých fázích svého věku, tak preferuje jiné, ale ty ta distanciace se prostě v tomto, je v tomto ohledu variabilní. Ona je ale, a to je pro nás důležitější, variabilní i na straně subjektu. A tam mluví Bulo o distančním limitu, což je jim nepříliš rozvedený, ale velice zajímavý termín, který lze vysvětlit tím odkazem k tomu žárlivému manželovi, který je na představení hotela. Chápete, ten člověk jistě, až celou tu situaci zpracuje, až se ta celá situace třeba vysvětlí, nebo se manželé rozvedou a po letech, až půjde na hotela, tak bude mu rozumět jako málo kdo, teda jako asi spousta jiných lidí, ale bude mu skutečně rozumět. Jeho distanční limit byl tou zkušeností posílen. V tu chvíli ale, kdy je na tom představení, tak je jeho distanční limit jako velmi výrazně omezen. Je variabilní, podle našeho věku, kým jsme, kým se stáváme. On je ale variabilní, tady už vás obtěžovat dalšími citáty z Bulaga nebudu, on je ale variabilní nebo spíš na té variabilitě, se podílí, ale i to, co bychom mohli nazvat smukařovským kolektivní vědomí. Rozumíte, jiný typ distančního limitu měli naši rodiče, jiný máme my a jiný mají naše děti. Jako seriály a filmy, na které já se koukám dnes se svojí dcerou naprosto běžně ve 4 hodiny odpoledne, tak s mojí maminkou, natož s babičkou, jako ta by si omdlela jako tím, co se to chápili. To se nějakým způsobem, my jenom, že je to kolektivní vědomí, tak se podepisuje na našich osobních distančních limitech. Tato variabilita je tedy ta kolektivní, se proměňuje. Ona se ale proměňuje i mezi mnou, vámi, protože každý máme jiné zkušenosti. Já třeba nesnáším cirkusy. Jo. Nevím proč. Jako k psychologovi nebo psychoterapeutovi chodit nebudu, abych to zjistil, ale a vím, že si to ty filmy a ty romány nezaslouží, ale jakmile je někde cirkus, tak já tam mám já svůj distanční limit. Polka polívku mám rád, ale jako s nosem, teda s tím červeným nosem, jako radši věnuju pozornost něčemu jinému. Tato variabilita distančního limitu nás pak upozorňuje na jeden důležitý fakt, že to, co aktuálně může být pro umění nedostupné, jakožto estetickou aktivitu ve tvorbě, nebo dokonce mravně neodůvodnitelné, nebo odůvodnitelné, ale neproveditelné. Jo? Tak to ještě neznamená, že až se ten distanční limit posune, až ta situace nějakým způsobem postoupí té transformaci času v rámci kolektivního vědomí, že se nestane naopak vítanou látkou pro uměleckou tvorbu. Vybavím si, že teď se ptali na světu knihy před měsícem, nebo Sergeje Žadana, ukrajinského spisovatele, se ptali, zdali píše něco o té válce. On říká, že na to je příliš brzy. Říká, možná poezie by šla, ale na literaturu je příliš brzy. Jenom chci upomenout na to, že je tam prostě nějaký proces, v kterém se ten distanční limit, jak pro toho, kdo píše, tak kdo si otevře v tu chvíli tu danou nějakou knihu o něčem takovém, kdo by si chtěl otevřít, tak se to proměňuje. A poslední můj odkaz, nakonec se tu ukazuje cesta končím odkazem čau, který v jisté metafoře prohlásil něco velmi, on to prohlásil hodně zajímavého a důležitého, ale tohle je relevantní. V této souvislosti říká, skrze zvyky vytvořené na základě kontaktu se světem tento svět obýváme. Stává se naším domovem a domov je součástí každé naší zkušenosti. Ten domov obsahuje ten distanční limit. Jak by potom objekty zkušenosti mohly nebýt expresivními? Přesto apatie a strnulost potlačují expresivitu tím, že uzavírají objekty do určité slupky. Rozumíte? Opakování. Opakování vyvolává anestézii tam, kde se zprvu nachází expresivita. Bohužel si nespomenu na jméno, četl jsem rozhovor nedávno s nějakou českou významnou fotografkou, které se tady zdali pojede na Ukrajinu, jako zpravodajkou, říká, nepojedu, ne, tam jezdí každý, je z toho safari. Taky se můžete na sobě, člověk jako, může si vybavit narůstání jisté otupělosti, anestézie vůči událostem, kterým ještě, z kterých ještě před rokem měl těžkou hlavu, kudy. V tu chvíli, jestliže Dewey říká, že umění strhává krunýř, který zakrývá expresivitu zakoušených věcí tím, že na ně navaluje ono proliferaci obrazů, komentářů, zdůvodnění, tak tímto naopak může být užitečné a vrátit expresivitu a účast. Ono možné snížení, maximální snížení distance tam, kde jsme se stali přirozeně okoralými. A já se musím pochlubit, je 29:34. Končím. Děkuji vám, budu zvědav na to, co k tomu řeknete. To je všechno. Děkujeme za příspěvek, otvírám diskuzi. Já bych se prosím vás chtěl zeptat, jestli byste mi mohl nasdílet prezentaci svoji. Jistě, já vám pošlu. Velmi rád, pošlu vám i ty texty, které jsem si zvolil. Komukoliv teda. Já bych ještě, já teda možná bych se k tomu trošku podrobněji vrátil, k tomu samotnému takovému motivu, kde je ta estetická, jestli tam ta estetická distance je, a jestli, a to s něčím, co bych možná nazval estetickou zdravostí, ale mi se to úplně přesně řečeno, ale jak se třeba uváděl ten příklad těch letců, a vlastně toho, těch růží pod něma. Já jsem si vzpomněla několik věcí. Zaprvé jsem si vzpomněla staré řeky a na Japonce, jak u řeku to bylo v podstatě pečení, u Japonce to bylo vaření těch lidí zaživa, kde mě zavírali těch kovových nádob nebo ve tvaru třeba zvířat a ty zvuky, které ten křik se pak jak rezonoval vlastně v té nádobě nebo v tom zvířeti, tak vlastně to vnímali jako nějakou libozvučnou hudbu, případně ještě doplňovali nějak hudebně. To je teda první věc, co se objevilo už hodně dávno, že jo, tyhle věci. Jo, potom teda myslím, že taková úplně známá podoba, ale tam není úplně tenhle případ, to jsou takový ty fašisti, jak my známe výraz vrhlé umění právě z fašistické ideologie, ale v podstatě si ho trošku už tak hodně lidí spojuje právě naopak s těmi fašisty preludujícími na ten kráplavír a podobně na ty nacisty, prostě klasický případ někde v tom koncentráku, jak sedí ten chlap a hraje tam ten klavír nějakého Wagnera. Jakoby, jo, to je ten druhý případ, který se mi u toho jako objevil. A pak jsem si vzpomněl na jednu povídku, bohužel neznám autora, je to science fiction stará asi 25 let, nějaká jako moderní science fiction povídka. A to je přímo případ estetického terorismu, že ten chlap přímo jako dělá, jakože výsledek je třeba nějaká slisovaná socha, jakých zbytků lidských těla, plechu, něco někde nechá speciální pohnutku, mě nějak rozmístěný, jo. Je to prostě povídka vyloženě estetickým terorismu tohohle druhu, jako. Tak mi to utkvělo, mi to fakt jsem točil možná před 25 lety. Jako, a tehdy to byla jako soudobá povídka, nebyla to povídka celá 100 let stará. Jo, že mi to jako hodně utkvělo, tak jsem se chtěl k tomu jako ještě dostat, jestli to teda souvisí s tím tématem, trošku to podle mě jako souvisí s tím směrem, jako ty růže těch letců, tam tím směrem se mi zdá, že to jde. To je jako velice důležitý, díky za ty poznámky, za ten odkaz, já se taky zkusím to najít si. To je podstatný, odkazuje to ale jako k velké, zase k velkým diskuzím a zajímavým diskuzím. To zajímavé jsou ty protoestetické stavy. Jo. dá se pracovat i s něčím, co se psychologicky, v psychologickém slova smyslu označuje jako estetický eskapismus. Jo? A to je jistý únik z tíživé situace tím, že se na ní dívám, jako, kdyby, jako bych to nebyl já. Jo? Takový ten bývá... Disociace. Prosím? Skoro jako disociace taková. Ano, taková jako skoro disociace, kdy voyeurismus jako... Já jsem si představil, že by jako vojáci v zákopech by jako explodovala hlava a ten druhý by si říkal, ano, ano. To bylo skoro krásné. Ano, nemusí tam být ten hodnotící soud, jo, ale může, je tam to odosobnění. Jo. Tak to je, to je jistá, řekněme, fazeta toho, co popisuje Bulo, ale není to všechno, není tam to pozitivní vytvoření té nové zkušenosti, je to prostě jenom únik z té dané situace. Jo. Ten širší kontext, na který jsem odkazoval, je, by se nakonec týkal toho, jak budeme interpretovat kritiku soudnosti, jak budeme interpretovat Kanta. Jo? Pokud vezmeme rigidní rozlišení, že soud o kráse je možný pouze tehdy, pokud není korumpován zájmem rozumu či zájmem smyslu, tak zůstaneme u těchto příkladů. A tam se nám ta explanační síla jako velmi zúží. Pokud ale budeme chtít jít s Kantem za Kanta a připustit, že to, co o tom, co se před námi jeví, víme, se může podílet na tom, jak se nám to esteticky jeví, což je projekt mnoha filozofií 20. století, jak se neoddělit od Kanta, nezavrhnout onu ideu nezainteresovaného zalíbení, ale jak si přepsat ji, rekonstruovat ji v současných podmínkách, tak potom se nám tady otevírá možnost, jak pracovat s tím, co jsem s Bulogem označil jako noření se do skutečnosti více na základě nebo prostřednictvím toho, že co si z ní vytrhne. Myslím tím umělce, který se uchopí nějaké třeba zdánlivě podružné skutečnosti a pomůže nám tím obejít tu naši egoobranu, která je opakováním zvyku a vinou rutiny stále silnější a silnější. A ukázat nám, co si, co už jak si z důvodu zachování zdravého rozumu často vytěsňují. Jestli to můžete vzít jako odpověď. Já bych se možná vrátil k tomu Otelovi, abych si ujasnil, jak to Bulok myslel. Takže já se podívám na telefon své partnerky a teď tam vidím něco, že má někde nějakou zkusku a podobně. Jo. Zahájí se nějaký proces, velmi nepříjemný, žárlivost, a teď shodou okolostí jdeme na Otela. Sedíme v divadle a díváme se na Otela. A protože já zažívám velmi intenzivní zážitek žárlivosti, tak jsem schopen víc a víc se ztotožnit s tím Otelem. A prožívám to, co on, tím pádem posiluju si tenhle zážitek toho a potvrzuji si, že to je vlastně správně, když je, jo? Mě možná podvádí manželka. A teď se stane co ve chvíli, kdy on ji uškrtí? Nebo kdy on... No... Jako vyvolává to nesnesitelnost té situace samotné, ztrácí se tím to, co se většinou je žádoucí při recepci jakýchkoliv uměleckých děl, že svobodně tvoříme, anticipujeme další vývoj a baví nás to promýšlet, co a jak. Jako v tuto chvíli se děje, když připomenu ten antinomický princip, antinomie distance, v tuto chvíli velmi případně snižuješ tu distanci, ale neudržíš ji. Respektive neudržíš ono odfiltrování toho svého vlastního já. Takže neudržíš distanci mezi sám sebou a těmi afekty. Těmi odfiltrovanými afekty. Já se pomlouvám, že do toho ještě vstupu. Já jsem si to představoval možná naivně, jo? Že ve chvíli, kdy já nebo kdokoliv jiný uvidí, jak Desdemona je škrcena, tak tomu člověku najednou spadne brada a řekne si, ty jo, tohle je vlastně, ať už to je mezi náma jakkoliv, tak tohle to přeci nechce. A teď se ptám, jestli tohle měl Bullock na mysli, nebo... Proč o tom mluvím? Protože mě pak do toho takhle jsem si vytvořil ten obraz, ale mě pak do toho nešla ta poznámka tvoje o tom, že až uvidím Otela za 10 let, až je všechno vyřešeno, tak umrhu. Ne, klidně ne za 10 let, klidně až se to jako pozítří vysvětlí, jako že to psal Salatetička z Moravy. Takže ten předpoklad je, ale že mi vlastně jako ta moje žárlivost neumožní udržet ten estetický prožitek, protože se příliš stotožním s tím Otelem. Já musím ještě reagovat, že to s tím souvisí, na to navazuje. Mně to taky trklo, když jsem to tam slyšel, ale říkal jsem si, sakra, přece v tom Otelovi jde o to, že tedy jak ho to způsobí, že přece ta reakce, to je něco jako Moyenovský psychodrama, to právě jde o to, že ten člověk přece to sleduje a teď vidí, končí to, mně ani nešlo o to, že ji uškrtí, kdyby to bylo fakt, že ho zranila, uškrtili, tak dobře, podpoří to v něm, říká, ano, já ji teďka uškrtně udělá to třeba, jo, jako tohle mě nenapadlo, že by tohle ho odradilo, ale napadlo mě, že by ho odradilo to, o čem ten Otelo je, že tam je nějaký člověk, co z úplně jiných důvodů tohle způsobí, tu v podstatě, já se možná přesně děje, úplně přesně děje, ale mám pocit, že tam jde o tohle. Tam nejde o to, že by tam šlo o nějakou prvoplánovou žádost, která je úplně ze správných důvodů, ale o tom, že tam je nějaký záškodník, který to v podstatě celý jako narafičí, že jo, a který za tím všem stojí, že jo, jako. Takže já bych spíš čekal, že tohle způsobí, že ten člověk se tak řekne, no jo, to je, hele, to možná vůbec takhle není, jako jo, a tohle, než teda to, že ho odradí samotný ten výsledek, což taky může, jako jo. Takže spíš něco jako psychodrama, umorená, to mi připadá, že k tomu hledá, jako. Jo, já souhlasím, já proti tomu v zásadě nic nemám, jenom jako z toho Bullockova hlediska, vy potřebujete mít tu svobodu, bych potrhnul, svobodu pro vytváření té zkušenosti na novém základě. A Bullock chce v podstatě říci, že v těchto případech, kdy neudržíme ten antinomický princip distance, tak nemáme tu svobodu takhle uvažovat, spojovat si souvislosti, domýšlet motivace, v zásadě u neexistujících fiktivních bytostí. Jo? Nemáme tu svobodu, protože neustále nás to vrací domů k tomu telefonu a vlastně nevstoupíme do konstituce estetického objektu, jak by řekli někteří. Ale jinak jako to trpění toho díla. Prosím. Že to bude jenom probouzet, že opravdu bylo to trpění toho díla. Ano. Já třeba při představě, že bych měl sledovat seriál vysokoškolského prostředí, tak ani bych to neskoušel. Jenom ještě napadla jedna věc, když se jako bavíme tady o té jako kráse, ještě vlastně je to v podstatě, já nevím, skoro jako futurismus, že jo, jako budeme krásu strojů, stejně kolik je na... Jaký je tam vlastně jako pohled na to, že když se díváme, já nevím, jak to tam popisalo, ty výbuchy jako květy, myšku nebo co to tam bylo, chryzantemy, tak to je estetika, já nevím, když se člověk prostě dívá na co se, co jako na YouTube, na tolik výbuchů, nukleárových hlavic, já nevím čeho, a v podstatě co to vypadává v lidech, jako je to nějaká, jako, je to umělý slunce, je to dematerializace hmoty, jo, je to jako působivý, ono to vlastně má svou estetiku, že jsou fotky těch výbuchů, jako v první vteřině výbuchu, když se tam taví někde z 50. let, jako vypadá to jako vlastně koule plazmy, prostě je to vlastně obdivuhodný. A o čem on tam mluvil, je teda jakoby ta distance těch letců, kteří to způsobili, jakoby, co to, jakoby, on se on tam zabývá. Jestli on, dobře, to říká Danto, on mluví o tom, o té chvíli, kdy my mimovolně jsme, naše smysly jsou zachyceny zajímavostí nějakého jevu. A po chvíli, když nám dojde, připomene, situujeme se kontextuálně a dojde nám o to, to, na co se díváme, tak uděláme takový to, ježišmarja, no, to bych se neměl dívat. Válka, jo? Tam umírají, tam lidé. Tak, tak, tak. Nebo v environmentální estetice je, je takové velké téma, jako, jako může člověk chodit zničenou krajinou. Jo, ale už tam vzniká nějaký problém. Můžete se dívat na nádherné duhové tvary před, na vodě, jo, a najednou si uvědomíte, že je tam rozlitá ropa. Jo, je to jako, je to tohle napětí, ale to, na co jsem chtěl upozornit především, je to, že to není celý příběh. Jo? Že tohle je jenom jedna fazeta, řekněme iniciační fáze možného estetického prožitku, který samozřejmě v jistých případech jako, jako není možný z těch blokovských důvodů, že tu distanci neudržíme, nevyhledáváme prostě jistý typ literatury v určitých životních nebo společenských situacích. Nicméně posléze nám může tento typ literatury velmi pomoct, jak tu okoralost toho, stvrdlost toho distančního limitu, limitu jako snížit. Probrat se z té apatie. Ano. Ale zase na druhou stranu tím, že se to pak stane mainstreamem, tak tím se může prohloubit tahle tragédie. S tím naprosto souhlasím, to je koloběh. No. Prosím vás, zadal jsem 4 dotazy, v pořadí 1, 2, 3, 4. Jsou všechny aktuální? Už ne? Tak možná jo. Tak dobře, tak všechny 4, ale velmi stručně. Já za ně velmi děkuji všem. Takže prosím. Já jenom ještě vzpomněl jsem si na Gullivera, na, jak jsme mluvili o tom, teďka jsme to několikrát zmínili, takhle ten pohled z dálky, vnějšku, nějaké tvary, křivky, nějaká dynamická socha, řekněme, dřív se to říkalo mobily, než se říkalo mobily, to vůbec, čemu se říká dneska. Ale vzpomněl jsem se na Gullivera, na ten rozdíl mezi, když je v zemi Lilliputů a když je v zemi těch okruhů, já tak vlastně, že jo, on tam taky říká, že vlastně, když viděl, ale on tam má jako tak, že když vidí jako naopak ty lidičky, jako když nevidí detaily ty věci, které vidí právě na těch obrech, tak to připadá krásný, že vidí ty malé lidičky, nevidí ty detaily, že jo, vidí jako celé věci jenom vždycky a ty celé postavy, a když pak je u těch obrů a vidí ty nedokonalosti těch těl, ty detaily, tak se mu z toho dělá špatně. No, tak to mě napadlo, že je to takový jako zajímavý motiv do tohohle. Jo, je to věc perspektivy a tahle souvislost jako je komentovaná jako velmi, ještě bych jenom připomněl, my to velice, kdybychom šli ještě jako do dalších detailů, tak to, o čem mluvíme, ten Otello a tohle, tak to by bylo pro Bulloga to, čemu on říká, jako poddistancování. Jo. Ale tu distanci můžeme ztratit, respektive nikdy nenavázat, také vinou předistancování. Což říká Bullo, je utrpením uměleckých kritiků. Rozumíte, tolikrát jste viděli už tohle, že a teď to musíte ještě všechno číst a ten zase zkouší tohle, jako tak si najdete nějaký takový model, podle kterého se většinou strefíte, podle určitých, ale jako nedáte tomu vůbec šanci. Vůbec vás to prostě nezajímá. Někteří interpretují Bulloga tak, jako by šlo v případě distance o nalezení nějakého středního bodu mezi tím podistancováním a předistancováním. Zapomíná se ale na to, že v zásadě i ten žárlivý manžel, i ten umělecký kritik nakonec skončí úplně stejně. Zůstávají v té jedné smutné realitě, v které jsou společně. I když jeden vinou podistancování a druhý předistancování, ale to jsou, omlouvám se za ty technické jako detaily. Já bych měl otázku, která s tím souvisí, ale není do toho jádra věci. Co doporučujete těm umělcům teda? Přiznat, nepřiznat? Teď uvedu příklad. Světový fotograf Petr Vítkin, 15 let před 15 let vystavoval v Brně. A on fotil mrtvoly, jako. Ale ty mrtvoly byly naranžované jako živí lidé. Tak byste to nemusel poznat, když ta fotka někdy může být malá a nezvětšená. Tak doporučujete přiznat, že to jsou mrtvoly? Oni jsou fakt jako... A nebo nepřiznám. Je to dobrá poznámka, já bych si především nedovolil umělcům cokoliv doporučovat, jo? Ale to, co říkáte... Ale ta přednáška k tomu vedla, ano, ano. Že tam je nějaká... To, co říkáte, tak na základě toho, co bylo řečeno z toho blogovského hlediska, tak by jim bylo asi třeba doporučit, nebo by jim bylo asi z tohoto hlediska doporučeno, ať jednají, jak uznají za nejlepší. To, protože Bulo říká, obzvláštní schopností snížit distanční limit více než je normální, tak jsou umělci, říká. A dodává, a právě z tohoto důvodu bývají často cenzurováni, protože, ale ze špatných důvodů, protože ten zástupný důvod je zvrhlost. Na jejich straně, jak to interpretuje Bulo, je ale schopnost podívat se tam, kam buď tabuizovaná témata, nebo příliš živá témata, jako nám ostatním neumělcům nedovolí se koukat. Tak to myslím, že takhle bych já odpověděl na ten váš dotaz. Jo, já jsem chtěl jenom zmínit, že už po samotném základě umění od archaických časů stojí právě nějaká taková fascinace určitým třeba katastrofou, zlem, utrpením. Když si vezmeme už v Iliadě některé scény, třeba loučení Hektora s manželkou, nebo scény katastrof, takový Euripides, Médea, Trojanky a celý tento okruh. A fascinace zlem je známý u ničivý obraz, třeba taková přitažlivost třeba požáru nebo výbuchu. Já si rozumím, Výbuchu Vesuvu. Rozumím, to je... Si třeba když tam ta zmiňována v té... Dante, nebo jak se jmenuje... Nevhodnost určitých témat pro umělecké zpracování, to připadá příliš silné a zvláštní postoj. Naopak tyto silné věci přitahují, umožňují prolamování nějakých pocitů, nebo aristotelské to prostor pro katarzy. Rozumím a naprosto souhlasím a děkuji opět za tu připomínku, protože by tady chyběla. To vlastně bychom mohli opět vrátit ke Kantovi, že jo? Protože ta moderní tradice oživuje, znovu buduje vedle soudu o kráse, soud o vznešenu a tam v případě dynamického, kantorského dynamického vznešena máme případy těchto, ale pro Kanta přírodních katastrof. Jo. Kdy ten... Statika může být i... Kdybych si vybavil takzvaná UG, tak asi, no teďka to je jedno, v čem tam jsem sledoval určitou krásu nebo estetickou kvalitu barev při výbuších, asi to bylo buď obléhání mohuči nebo bitvě u Válm, ale právě ten estetický charakter, onych prachů, výstřelů, děl, výbuchů, požárů. Je to velice důležitý, to co říkáte. Je to velice důležité to, co říkáte, ale já jsem, jenom bych to dopověděl, pro Kanta jako výhradně příroda může být zdrojem vznešena. Ten estetický mechanismus, vypůjčeným si ten Bulogův, je tam trošku odlišný než u té krásy, ale pro obě ty pro něj nejvýznamnější případy estetičná krásu i vznešeno patří ten princip toho nezainteresovaného zalíbení. Jo, pro obě. Takže to jenom... Vysvětlit ten princip nezainteresovaného zalíbení. V zásadě to samé, co říká jednodušeji Bulo, že my se pozdržujeme určování věcí, ať už v jejich jaksi poznávacích či mravních ohledech, a toto pozdržení tohoto určování nám otevírá určitý prostor zakoušení, určitou svobodu, kdy si uvědomujeme potencialitu tohoto určení, aniž bychom ho aktualizovali. Jinak si ho nikdy neuvědomíme. Prostě když vykonáváme ty věci, jako rozlišujeme, chápete, beru ty desky, nepřemýšlím nad tím, jako, ale když tu potencialitu nechám viset ve vzduchu, pozdržím se tohoto určení, konání, tak jako najednou to, jako tohle, ten princip je velice podobný, proto jsem říkal, že Bulo překlopil prostě v rozměru jedné studie něco, co je hluboko v těch filozofických koncepcích, nejenom u Kanta, ale u všech, u Hegla, u Schopenhauera, u Nietzscheho a u těch nejvýznamnějších filozofických koncepcí i první poloviny 20. století určitě. Ale ta vaše poznámka je důležitá z toho důvodu, že opět dovoluje myslet s Kantem za Kanta. Jo? Protože když se zamyslíme nad tou limitací, která dává možnost pouze přírodním jevům vyvolávat vznešeno, což byla Kantova inovace. Jo? Edmund Burke, před ním ještě jak ten mluvil o pocitu vznešeno, nevím, nad velkými, například vojenskými činy. Jo. To má mnohem starší kořen, že jo. Vy jste sám na něj odkázal. Ale když bychom přemýšleli zase s Kantem za Kanta, tak si můžeme klást otázku, zdali určité společenské procesy, které se vymknou kontrole, už jaksi nejsou, ale museli bychom se vrátit k tomu vysvětlení toho, co je vlastně důvodem té zvláštní libosti z něčeho, co nás, jak cituje Kanta, v posledku zničí. A to je zase ve zkratce řečeno nalezení určité síly tomu vzdorovat. Abych skončil pozitivně. Taky freudiánský tanachos. Já bych se akorát chtěl zeptat, já jsem to nepochopil. Jak můžu teda nazvat opak distance? Totožnění. Identifikace. No, asi. Dobře. Ale v této souvislosti jsem se snažil zdůraznit, že ten Bulogův pojem je právě vyjadřuje ten opak i to, co se distancí obvykle míní. Že to není vzdálení se věcem kolem nás, ale naopak maximální přiblížení, ale za udržení určitého odstupu. Vlastimil Zuzka velice zajímavě v 90. letech interpretoval Buloga určitou, tady už to padlo, na základě vysvětloval ho skrze určitý sebereflektující oblouk. Já jako jsem narážel na to, že mi stává si slušákovi, že ty osobnění některých věcí, které se znamená, jsou podobně měřítky normální, tak jsou velmi osobní, jakoby, jo. Takže takové nepřiměřené reakce, tak jsem na tím přemýšlel, jo. Jak můžu nazvat opak. Rozumím. Dobrá, ještě jednou děkuji za přednášku. Já děkuji za bohatou diskuzi.